lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy przygotowuje się do jutrzejszego spotkania w Białym Domu z prezydentem USA. Dziś wideokonferencja przywódców państw tzw. koalicji chętnych. Wezmą w niej udział przedstawiciele Polski. Więcej policyjnych patroli na drogach także w czasie powrotów z długiego weekendu. Odrzucanie przez Rosję apeli o zawieszenie broni komplikuje sytuację i pokazuje, że doprowadzenie do trwałego pokoju może wymagać znacznego wysiłku, pisze na platformie X prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma się jutro spotkać w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według doniesień amerykańskich i rosyjskich mediów w piątek z kolei mogłoby dojść do jego spotkania i z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Przywódca Stanów Zjednoczonych popiera propozycję Władimira Putina, aby Moskwa przejęła pełną kontrolę nad Donbasem i zamroziła linię frontu w innych miejscach w zamian za porozumienie z Ukrainą. Informuje o tym stacja Fox News. Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce Donald Trump powiedział europejskim sojusznikom, że rosyjski przywódca otwarty jest na możliwość zakończenia impasu w Zaporożu i Chersoniu, a także zamrożenia linii frontu. Na takie rozwiązanie nie zgadza się Kijów. Były ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca mówi, że wciąż nie wiadomo, jak dokładnie miałoby wyglądać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. Zastrzegł przy tym, że oczekiwania Ukrainy są niezmienne. Na pewno chcemy zachować taką samą liczebność sił zbrojnych Ukrainy. Chcemy dostawać pomoc wojskową, kontynuować czy przez i różnego rodzaju mechanizmy finansowe, czy bezpośrednio kupować, czy produkować, bo też to jest bardzo zaawansowane na Ukrainie produkcja broni, szczególnie dronów. I na pewno chcemy, żeby mieć gwarancję tego, żeby Rosja nie zaatakowała ponownie. Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. To Ukraina będzie podejmowała decyzje dotyczące swojego terytorium. Takie zapisy znalazły się we wspólnym oświadczeniu europejskich przywódców. Zdaniem szefa warszawskiego biura Atlantic Council Arona Korewy interesy Rosji i Ukrainy są ze sobą zbyt sprzeczne, aby doszło do zakończenia konfliktu. Ukrainie zależy na tym, żeby przeżyć jako wolne, suwerenne państwo. Cel Rosji to jest, żeby z Ukrainy zrobić Białoruś. Te dwie pozycje są sobą niezgodne. A jak pozycje są niezgodne i jedna strona uważa, że może dojść do zwycięstwa militarnie, tak jak Rosja uważa, no to można mieć jakiekolwiek spotkań i nic się z tego nie wyjdzie. Dziś o 15 rozpocznie się wideokonferencja przywódców państw tzw. koalicji chętnych do pomocy Ukrainie. Wezmą w niej udział przedstawiciele Polski. Jedną z przyczyn wypadków na autostradach i drogach ekspresowych jest niezachowanie odpowiednich odległości między pojazdami, przypomina Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W czasie powrotów z długiego sierpniowego weekendu możemy i powinniśmy się spodziewać zwiększonej liczby kontroli. Może zdarzyć się zabłąkane zwierzę, może zdarzyć się pęknięta opona i tylko przy zachowaniu bezpiecznej odległości i dostosowaniu prędkości do warunków ruchu możemy mówić o tym, że nawet jeżeli coś takiego się wydarzy, to sytuacja skończy się jedynie na strachu. Policjant przypomina o łatwym sposobie wyznaczenia bezpiecznego dystansu. Ta odległość ma być połową wartości prędkości na tej trasie, czyli jeżeli mówimy o 100 km na godzinę, to te 50 metrów zapewni nam bezpieczny awaryjny manewr. Policja podczas długiego weekendu zwraca też uwagę na stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, zapinanie pasów czy nieużywanie telefonów podczas jazdy. Piknik historyczny, stoiska grup rekonstrukcyjnych, przejażdżki pojazdami historycznymi, pokazy sprzętu wojskowego i stoiska promocyjne. Otwarte wczoraj Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie również dziś zaprasza na wystawę i organizuje wiele atrakcji. Wczoraj niektóre odwiedził Tomasz Zielenkiewicz. Patrycja Baranowska, Wojskowe Biuro Historyczne. U was można kolorować, ale u was będzie można kolorować czołgi między innymi i samoloty, czyli będą głównie chyba chłopcy kolorować. Nie tylko, dziewczynki też kolorują, no bardzo fajne kolory, te różowe czołgi już mieliśmy, tęczowe. Bardzo dzieci wyobraźnię mają super i pozwalają sobie przy tych kolorowankach na taki właśnie rozkwit tej wyobraźni. Szeregowy Justyna Matejek z tej strony. samobieżny moździerz rak jest przeznaczony do rażenia ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost obiektu przeciwnika, z tym serią MRSI. Każdy będzie mógł tego raka dotknąć, ale czy będzie mógł wejść na raka, czy nie? Tak, jak najbardziej można wejść, taka okazja nie zdarza się często, także zapraszamy. Można wejść na górę, opowiemy, pokażemy. Można wejść na raka, ale trzeba uważać, żeby nie uszczypnął. W ten weekend wstęp do muzeum jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To tak nieco uszczypliwie. Wiadomości sportowe, Norbert Michalek. Lech Poznań tylko zremisował w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Koroną Kielce 1-1. Choć to i tak dobrze, bo mistrzowie Polski dopiero w końcówce spotkania doprowadzili do remisu. W innych wczorajszych meczach Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice, z kolei GKS Katowice rozgromił Arkę Gdynia 4-1. Sensacyjne zwycięstwo Macieja Kota podczas indywidualnych zawodów letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Drugie miejsce zajął Austriak Niklas Bachlinger, a trzeci był Kamil Stoch. Nie przyjeżdżałem tutaj na skocznie z takim nastawieniem, że jestem w stanie wygrać te zawody, bo do tej pory sezon letni jest dla mnie ciężki. Nie przyjechałem tutaj w jakiejś rewelacyjnej formie. Oczywiście przyjechałem, żeby walczyć. Natomiast to też jest fajne, to też jest piękne w sporcie, że takie dni się zdarzają, kiedy wszystko po prostu gra, kiedy czujemy się dobrze i możemy walczyć o zwycięstwo nawet jako zawodnik z krajówki, którego nikt nie brał pod uwagę do zwycięstwa. Mówił zadowolony Maciej Kot. Kolejne zawody cyklu dziś ponownie w Wiśle. Na stadionie śląskim w Chorzowie bez znaczących sukcesów, jeśli chodzi o polskich lekkoatletów. Podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, który jest zaliczony do cyklu Diamentowej Ligi, m.in. Natalia Bukowiecka z czasem 50-16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 metrów. Wiadomo, że chciałam zrobić sezon bez, czuję się naprawdę, naprawdę dobrze i czuję, że mogę biegać dużo, dużo szybciej. No ale coś jeszcze nie wychodzi, no zobaczymy. Mam jeszcze dwa starty przed Mistrzostwami Świata, później czas na trening, także no nic, muszę dalej robić swoje. W Chorzowie rekord świata chciał pobić Armand Duplantis. Ostatecznie się nie udało, ale Szwed wygrał konkurs skoku o tyczce. Jego wynik to 6-10. Piotr Lisek był 9. Sensacyjne zwycięstwo w skokach, czyli można powiedzieć przekot. Dziś będzie optymalnie, czyli nieupalnie. Tu i ówdzie chmury miejscami popada, zwłaszcza na wschodzie. Na termometrach od 22 do 25 stopni, ale na Suwalszczyźnie, nad morzem i na terenach podgórskich od 19 do 21. Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w naszej zagadkowej rakiecie, mogę powiedzieć, dlatego że dzisiaj będziemy startowali wprost do gwiazd. A zagadkową pobudkę zrobi Wam 8-letnia DJ-ka Marysia. I was a ghost, I was alone. 두어진 기 속에 You've been the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. But that's the only stage. Like I wanna be. We dreamin' hard, we get to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going to get just a woman. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time don't give no lies. That's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be growing. Like every nanonori. You know that it's our time don't give no lies. That's who we're born to be. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Helenko. Dzień dobry. Cześć Marysiu. Dzień dobry. Co to za piosenka dzisiaj rozpoczęła nasz program? Z takiego filmu K-pop Demon Hunters, który jest na Netflixie. Słuchajcie, ja wczoraj dowiedziałam się, że to jest wasza ukochana piosenka, zwłaszcza Marii ukochana piosenka, Marysiu, prawda? No jakby moja też, tylko że wczoraj... No jakby twoja też. Tylko że wczoraj mi się nie chciało po prostu pisać, żeby... Tak, żebym wiedziała, jaka jest twoja ulubiona. Bardzo ci dziękuję. Ale powiem wam, że to nie jest moja ulubiona piosenka, jak ją usłyszałam, pomyślałam rety. Nie. A potem pomyślałam zaraz. Czy ty musisz mieć zawsze rację? A czy mogłabyś pójść za dziećmi? Robię to ciągle, nie? I zastanowić się, o co im chodzi, co one lubią i zrozumieć chociaż troszkę. I proszę bardzo, zrozumiałam. Miło czy nie miło? Miło. Nie, tam miło, dobrze. Słuchajcie, ale dzięki wam dowiedziałam się, czym jest K-pop. K-pop, tak? K-pop. K-pop, co to takiego jest? To właśnie te Demon Hunters, to uczenie demonów, to właśnie jest też jakby drugi zespół Saja Boys, który też jest tym. K-popowy. Koreańskim popem, tak? Po prostu. Mhm. I właśnie oni w filmie są demonami, które przybrały ludzką postać, a... I z nimi walczą te dziewczyny z zespołu K-popowego. Tak, to doczytałam, to wiem, to nawet sprawdziłam, że to ma bardzo piękne przesłanie. I dowiedziałam się również, że ten gatunek muzyki popularnej wywodzący się z Korei Południowej, wiecie gdzie ta Korea jest? Nie. Na jakim kontynencie ten kraj leży? Podpowiem wam, na literę A. Afryka? Nie, jeszcze macie Azja? No pewnie, że tak. Charakteryzuje się połączeniem różnych stylów muzycznych, takich jak dance, pop, hip-hop, R&B, a nawet rock. Aha, no i te widowiskowe występy i tak dalej, się człowiek uczy do końca życia. No to spróbujmy zastanowić się teraz nad tym, o czym ci ludzie śpiewają. Uważajcie, zacytuję, dobrze? Królowa we mnie, czas się przebudzić. Co to może znaczyć, że królowa jest we mnie i czas się przebudzić? To, że... No? Wy jesteście królowymi? Że najpierw byłam taka nieśmiała, ale pora się otworzyć na nowe. Ale świetnie powiedziałaś i życzę tego wszystkim zagadkowym słuchaczkom i słuchaczom. A dalej jest tak. Dosyć ukrywania, teraz wypełnia mnie blask, jakbym się do tego urodziła. Co to znaczy, że człowieka wypełnia blask? Tam nie mam przyjęcia. Gdzie nie widziałam tego blasku, ale jak otworzyłam się na nowe, to go zobaczyłam. Mhm. Idziemy w górę, to nasza chwila. Razem jesteśmy jak światło w ciemności. Że razem możemy wszystko. Tak długo czekałam, by zburzyć te mury, by obudzić się i poczuć się sobą. Co to znaczy poczuć się sobą? Że w końcu nie muszę ukrywać tym, kim naprawdę jestem. Dlaczego to jest takie ważne, żeby być sobą? bo jak nie będziemy sobą, to nikt nas nie poznaje naszej prawdziwej natury. I niech ktoś mi powie, że dzieci nie rozumieją takich bardzo trudnych, psychologicznych, filozoficznych myśli. Rozumieją czy nie? Rozumieją. No pewnie, że rozumieją. Fanfary dla was? A potraficie je same zaśpiewać? Nie. To ja wam dam małą próbkę, dobra? Tam, taram, ta-dam. Próbujemy razem? 3, 2, 1, go! Taram, taram, taram. No dobra, teraz będziemy sobą i zrobimy to po bandzie, czyli na maksa. 3, 2, 1, stop! Taram, taram. Ach, już jest lepiej. No dobrze, a czy na wakacjach człowiek może być sobą? Tak. A czy podczas półkolonii jeździeckich może być sobą? Nie, ja nie mogę. Dlaczego? Bo muszę jeździć konne, no. Bo tego ale nie ty lubi. Sama chciałaś. No tak, mama wysłała, bo chciałaś. A czy podczas urlopu człowiek może być sobą? Urlopu? Tak. Ja nie mam żadnego urlopu. A na Litwie to co ty robiłaś? No to były wakacje, a nie żaden urlop. Jakie to były wakacje? Były fajne. Fajne, pływałyśmy, chodziłyśmy na różne zajęcia. W ogóle mieliśmy tylko jedne zajęcia, ale jakby czy trudno nas było z basenu wyciągnąć, że jak już chodziłyśmy to. Jak ja was rozumiem. Był jeszcze bar. Kiedy byłam w waszym wieku, to wiecie jak do mnie mówiono? Miałam taki pseudonim, albo ksywkę jak wolicie. Foczka. Bo foczka nie dała się utrzymać na brzegu, tylko cały czas musiała pływać. To było cudowne i też nie dało się mnie wyciągnąć z morza. Tak to było. No dobrze, a czy wakacje potrzebne są człowiekowi też do rozwiązywania zagadek? Tak. Zatem? Mi nie. Podpowiedź? Bo chciałam sobie. Dobranoc, Marysiu. Spać. A z Helen, właśnie, a z Helenką sobie rozwiążemy. Podpowiedź numer? 1. Super. Są urocze, delikatne, niewinne, rosną sobie na łące i pojęcia nie mają, jakie są zachwycające. Pisarze i poeci zachwycali się nimi do tego stopnia, że powstało o nich wiele wierszy i opowiadań. Jeżeli chcielibyśmy poznać ich nazwę łacińską, to ona brzmi właśnie tak. Myosotis arvensis. Kwiaty? Chciałam właśnie zażartować sobie, ale wam podpowiedziałam. A wy dajecie powoli radę. Zaczynam się was bać. Nam wydaje się, że one rosną tylko u nas, ale prawda jest taka, że można zobaczyć je na wielu łąkach europejskich państw, ale także w Azji i Afryce Północnej. Bohaterki naszej zagadki mają kilka ciekawych nazw. Wiecie jakich? Na przykład mysie uszka. Kiedy poeci myślą o ich delikatnych, niebieskich płatkach, które wyrastają z maleńkiego, żółtego środka, z jeszcze mniejszym czarnym oczkiem, wtedy piszą o nich jako symbolu naszej ludzkiej pamięci. Chyba mi się udaje, bo nie wiecie nic a nic. Prawda? Jak kiwniecie głową, to nikt nie usłyszy, o co wam chodzi. Rolnicy uważają, że te nasze delikatne piękności są zwyczajnym chwastem. Poeci za to piszą, że bohaterki naszej zagadki są to kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem, śmieją się cichutko i szepczą mi skromnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapominaj. Nawet nie zdążyłam powiedzieć Marysia Stawiana. Wie czy nie wie? Nie zapominaj. Wziąłam tylko dlatego, że kiedyś właśnie był taki konkurs na wiersz, ale nie wziąłam w nim udziału. Aha. I właśnie ten wiersz był moim pierwszym wierszem, którym bym miała. A pamiętasz go jeszcze trochę? To sobie zaraz przypomnisz, ale Helenka, ty stawiasz na? Nie zapominajki. Na pewno? A pani Irena Kwiatkowska? Rosną na łąkach. O wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. No właśnie, a wy mam nadzieję macie w tej chwili dobre myśli i wiecie doskonale o co tutaj nam chodzi. No a jeśli wiecie, albo jeśli przypuszczacie, a nawet jeśli nie wiecie, no to dzwońcie. Czy numer telefonu pamiętacie do naszego studia zagadkowego? Nie, tylko jakieś 22. Byłyście tu 500 lat temu, wiem, to ja wam przypomnę. 22 i 7 trójek. Dzwońcie. kwiatki z bajki rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij mnie, tylko nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij. Patrzą rybim oczkiem, gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij mnie, tylko nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij. No i tak pięknie o niezapominajkach zaśpiewała nam Nula Stankiewicz. A teraz, a co będzie teraz? Ciekawe, rosną na łąkach. A, już zagadka. Pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. A dodzwoniła się do nas pani Wanda, 9-letnia, z Nadarzyna. No to prawie po sąsiedzku. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A skąd taka radość o poranku? Czyżbym się wyspała? Tak. Czyżbym dobre wakacje miała? Tak. A co ciekawego podczas tych wakacji się wydarzyło? Byłam w Chorwacji i w Finlandii. O, jak cudownie. I nie zabrałaś nas tam? Chętnie byśmy wszyscy tam pojechali, co razem z naszą Wandą. Słuchaj, to wspaniale, że miałaś taki czas cudowny. Co tam robiłaś? Pływałam, no i odpoczywałam, i zwiedzałam też. No i stąd ten radosny skowroni głosik dzisiaj, prawda? Tak. No jestem bardzo ciekawa, Wandziu. Wandziu, jak do ciebie zwracają się w domu bliskie osoby? Jak do ciebie mówią? No, Wandzia albo Wanda. Zatem Wandziu, jeśli mogę sobie tak pozwolić do ciebie powiedzieć, powiedz nam, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Nie zapominajka. Słuchaj, no wspaniale powiedziałaś, wyraźnie, co za dykcja. A teraz wydarzy się coś, czego się bardzo boję. Ponieważ dziewczyny zaśpiewają ci fanfary. Próbujemy? Specjalnie dla Wandy z Nadarzyna. Helena, zlituj się. One kiwają głowami, że nie, ale nie martw się, Wandziu, damy radę. Chcesz? Super. 3, 2, 1, start. Tum, trum, tu, tum. Wandzia? Jesteś tam jeszcze, czy uciekłaś? Jestem. To była próba, wiesz? Dasz nam szansę jeszcze raz? Tak. Dobra, uwaga. 3, 2, 1 dla Wandy. Start. Tam, taram, ta, tam. Wandziu, lepiej nie będzie. Może być? Tak. Ależ mamy szczęście, że na ciebie trafiłyśmy. Wszystkiego dobrego ci życzymy. Wakacje jeszcze trwają, więc kto wie, może wydarzy się coś bardzo, bardzo ciekawego. Chociaż w życiu dziecka to wydarza się każdego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A czy panienki to lubią czytać książki? Tak, tak, bardzo. Ponieważ? Ponieważ są ciekawe i bardzo dużo można się z nich nauczyć. A czego się nauczyłyście z książek ostatnio? No jakby ja bardziej czytam mangi. To ten wiek już. Ja też już czytam mangi. I co ja mam teraz wam powiedzieć, skoro ja nie mam tutaj mangi i uważam, że Królowa Nocy bije na głowę mangę. O, to teraz się naraziłam. Królowa Nocy Ewa Franz przełożyła Agata Teperek. I tak powiedziałam, że bije na głowę, ale to wszystko zależy od tego, jakie to coś jest, jakie to są słowa, jakie to są ilustracje, czego nas uczą, prawda? No bo wy jesteście w takim momencie waszego życia, że chłoniecie ten świat każdą porą skóry, chciałoby się powiedzieć. Wszystkim wiecie, co to znaczy? Nie. No jesteście takie sprężynki, budzicie się rano i to wszystko jest ciekawe. Czy to się zgadza? Tak. A no właśnie. Zatem Królowa Nocy. Posłuchajcie, jest rok 1915. 20-letni Wiktor od miesiąca mieszka z mamą, Margaretą, u babci w Helsinkach. Z tęsknotą myśli o Paryżu, skąd niedawno przyjechali. We Francji byli szczęśliwi, a mama odnosiła sukcesy jako śpiewaczka operowa. Teraz nie występuje, a Wiktorowi trudno się odnaleźć wśród dokuczających kolegów. Niespodziewanie Margareta dostaje rolę Królowej Nocy w operze Czarodziejski Flet. Jednak teatr ma wiele tajemnic. Śpiewaczkom przydarzają się wypadki na próbach. Ktoś przejmująco śpiewa na korytarzach i nikt nie waży się schodzić do piwnicy. Czy Wiktor znajdzie w sobie odwagę, żeby wkroczyć do akcji i uratować swoją mamę, zanim będzie za późno? Czy to was zainteresowało? To jeszcze fragmencik, dobra? Dobra. Bo to jest świetnie napisana książka, pobudzająca waszą niezwykłą wyobraźnię. Reżyser klasnął w dłonie. Klaśniecie? Klaśnijcie, przyda nam się. Super. Żeby zwrócić na siebie uwagę. Zaczniemy teraz od arii Królowej Nocy z pierwszego aktu. Czy mógłbym prosić królową i księcia Tamino o zajęcie miejsc na scenie? Mama zdawała się mocno zdenerwowana. Do tego zaczęły się wypełniać rzędy foteli na widowni. Zasiadła w nich pozostała część zespołu i wiele innych pracujących w teatrze osób. Zrozumiałem, o co chodzi. Po raz pierwszy moja mama, ta wielka gwiazda operowa, La Margareta, miała pokazać, co potrafi. Dotąd ćwiczyła arię tylko z panem Colvinem, więc nikt poza nim nie słyszał, jak ta moja mama śpiewa. Tak, wolała, dopóki nie poczuje się gotowa. I teraz nadeszła ta chwila. Z bijącym sercem również zszedłem na widownię. Usiadłem w pierwszym rzędzie i spróbowałem dodać jej otuchy. No i moi drodzy, akcja zaczyna się. Mama śpiewa. Co dzieje się dalej? Dzieje się. I tak pomyślałam sobie, że mam nadzieję, zachęceni tym króciutkim fragmentem książki pod tytułem Królowa Nocy Ewy Franz, posłuchacie razem ze mną fragmentu arii Królowa Nocy z opery Czarodziejski Flet pana, którego nazwisko zaczyna się na literę M. Kojarzy się wam z kimś? A jak powiem mo? A jak powiem moc? A jak powiem Mozart? Brawo. So bist du da. Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski Flet pana Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wiecie co, jak patrzę na te wasze miny, to nie jestem przekonana, że wam się to podobało. Podobało się czy nie? Mi się podobało. Wiecie, jak prowadziłam piegowate koncerty razem z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, to wtedy bardzo staraliśmy się, aby te króciutkie fragmenty, te perełki literatury muzycznej światowej zaprezentować. I wyobraźcie sobie, że niekiedy dzieci wychodziły ze studia imienia Lutosławskiego i mówiły: mamo, tato, a w domu usłyszymy jeszcze taką muzykę? No, bo jesteście otwarte i wydaje mi się, że to cudownie, że możemy poznawać różne gatunki muzyki. Bo nie tylko jest koreański pop na świecie, zgadza się? A nawet jeśli jest, to też wywodzi się z tej muzyki, która brzmiała dawno, dawno temu. Moi drodzy, w naszym studiu jest już ktoś. Kto to taki? Jakiś pan do nas przyszedł. Co to za pan? Wy go nie znacie, ja go dobrze znam. To jest wydawca audycji Zagadkowa Niedziela. Człowiek, który miał wakacje i tak z zazdrością patrzę na tę opaleniznę i przyjechał i powiedział: słuchaj, ja byłem w takich fantastycznych miejscach. Ja mówię: słuchaj, to zapraszam do studia. Powiedz nam o tych fantastycznych miejscach. Wojciech Dorosz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, na ilu wyspach byłeś? No tak liczyłem właśnie na potrzeby tej audycji, że co najmniej 20. Dlaczego te wyspy w twoim życiu są takie ważne? Bo ja obserwuję cię od wielu lat i ty co chwilę mówisz: a uciekam, Kasiu, tak na tydzień, tak chociaż na chwilkę. I za każdym razem lądujesz na jakiejś maluteńkiej wyspie. To prawda. Najczęściej właśnie jeżdżę na wyspy, jeżdżę, latam i pływam, bo nie zawsze na wyspy da się dolecieć, bo niektóre są tak małe, że samolot nie miałby gdzie wylądować. Wyspy wydają mi się wspaniałe i zastanawiałem się dlaczego. I najpierw przyszło mi do głowy, że dlatego, że można je na przykład obejść dookoła. Na piechotkę. Na piechotkę. Spacerek. Albo przejść w te i we w te. Z północy na południe, ze wschodu na zachód, albo odwrotnie, jak to woli. Ale potem zacząłem szukać dlaczego. I przyszło mi do głowy, że na pewno gdzieś to jest w książkach. No bo trochę z tych książek wyrastamy. Wtedy, kiedy byłem mały, to wiecie, to było tak dawno temu, że nie było jeszcze internetu, więc można było podróżować palcem po mapie. Przyniosłem ze sobą atlas geograficzny, to nie jest dla szkoły podstawowej. I może kiedyś, jak zerkniecie sobie do właśnie takiej książki, zobaczycie, że są mapy. Teraz pokazuję mapę i na przykład trafiłem na Indonezję. Indonezja jest krajem, który składa się z samych wysp. Oj, byłam tam kiedyś. I to jest dosyć niesamowite, dlatego że okazuje się, że na Ziemi, na kuli ziemskiej jest 21 tysięcy wysp. A powiedz powyżej nam, jednego kilometra. Gdybyśmy chcieli codziennie odwiedzić jedną wyspę, to by nam to zajęło 60 lat. A najbardziej odległa wyspa dla nas z punktu widzenia Myśliwieckiej 357? W Warszawie. To która? Prawdopodobnie jedna z wysp na Pacyfiku, na Oceanie Spokojnym. Tam jest również bardzo dużo wysp. Co więcej, one są bardzo daleko od siebie położone. Powiem wam, że być może byłaby to wyspa wielkanocna. Ona jest bardzo, bardzo daleko, jest prawie na środku Pacyfiku, czyli właśnie Oceanu Spokojnego, a najdalej położona wyspa, na której ja byłem, to była wyspa Kozumel, która leży u wybrzeży Jukatanu na Morzu Karaibskim. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Choć wyspa jest niestety już taka bardzo turystyczna, to znaczy już jest dużo dużych hoteli. A duże hotele niestety mają to do siebie, że są bardzo do siebie podobne. Ja czasami jak przeglądam zdjęcia z różnych takich wyjazdów, gdzie byłem w hotelach, to nie jestem pewien, czy to było Korfu, czy to była Kreta, czy to była Jordania. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy powrunęłam sobie właśnie do wspomnianej przez ciebie Indonezji i wylądowałam w jakimś dużym mieście z moimi maleńkimi synkami. I byłam taka zawiedziona, że tam są takie sklepy jak w Europie i że to są takie sieciówki, wiecie co to są sieciówki, prawda? I że one są wszędzie i że jest tak wielu turystów i trzeba było właśnie pofrunąć sobie na maleńką wysepkę, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie tam żyją i że oni żyją zupełnie inaczej niż my i że ich dzień wygląda zupełnie inaczej niż nasz dzień. Opowiadamy o tych wyspach po to także, żeby zachęcić was do podróżowania. Czy trochę zachęcamy, czy nie, dziewczynki? No, jeszcze nie do końca widzę. Wojtek, starajmy się bardziej. Postaramy są takie się. Dwie maleńkie wysepki na północnym Adriatyku. To są wyspy chorwackie, Unije i Susak. Dlaczego o nich chcesz powiedzieć? Dlatego, że to są wyspy naprawdę małe, do których nie dotarła taka masowa turystyka. Co to jest masowa turystyka? Właśnie wielkie hotele. Ja wiem, że czasem jest fajnie być w hotelu, w którym wszystko nam podadzą, w którym można zjeść śniadanie, obiad i kolację i jeszcze przekąski pomiędzy i wskoczyć do jednego, drugiego, trzeciego basenu. To ma swoje uroki, ale również urok ma miejsce, w którym na przykład, tak jak na Wyspie Unije, trzeba płynąć do sklepu promem 3 godziny. W jedną stronę. Dlatego, że na miejscu sklepik, który jest, no właściwie nic w nim nie ma, albo wszystko kosztuje tyle, że taniej się okazuje popłynąć do sklepu 3 godziny promem. No to ja nie wiem, czy zachęciłeś nasze dziewczynki, no właśnie, ma to... i naszych słuchaczy, bo no... sklep to ważna sprawa w życiu, co? Mam rację, czy nie mam? No tak. Chociaż bardzo bym chciała, żeby aż tak bardzo ważny nie był, przynajmniej podczas wakacji. Dlaczego? Dlatego, że jak my ciągle jeździmy, kupujemy, to w ogóle do głowy nam nie przyjdzie, że możemy na przykład zrobić coś sami. A wakacje też trochę są po to, żebyśmy coś zrobili sami. Czy to się zgadza, czy nie? No tak. No tak. Słuchajcie, a czy w Akademii Pana Kleksa to jakaś wyspa tam była? Czy nawet wyspy? Pamiętacie? Pamiętacie taką piosenkę na wyspach Bergamutach? Podobno jest kot w butach. No to zajrzyjmy i tam. Podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosa i owóz czapka. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowym sosie. I tresowane szczury, a no właśnie, i już się trochę rozpogodziło nam. Które miejsce, Helenko, Marysiu, w waszym młodziuteńkim życiu no jest takim miejscem, do którego albo chciałybyście dotrzeć, albo bardzo je kochacie, bo już tam byłyście? Macie takie miejsce? Nie. Na Litwie. O, to ciekawe. Co to za miejsce? Powiesz coś więcej? No. Dziękuję bardzo. radiowy milczek nam się przytrafił, ale wiecie, co wam powiem? Radiowe milczki też na tym świecie są bardzo, bardzo potrzebne. Wiecie dlaczego? I wiecie po co? Żebym mogła mówić taki żarcik. Natomiast powiem wam, że kiedyś zawędrowałam na wyspę Gilitrawangan. To jest bardzo, bardzo daleko. Jak sobie polecicie na wyspę Bali, to jeszcze musicie wodolotem płynąć długo, długo, długo. I to było tak niezwykłe doświadczenie, bo wyobraźcie sobie taki raj na tej ziemi. Wyspa, która ma taki jaśniuteńki piaseczek, jak mąka i taką lazurową, przejrzystą, wspaniałą wodę. Wyspa, po której nie jeżdżą taksówki, tylko jeżdżą takie czerwone riksze z konikami i z osiłkami. I to było takie cudowne doświadczenie. Pamiętam, że byliśmy tam bardzo krótko, ale zapamiętałam to miejsce jako takie, gdzie człowiek siedzi, patrzy i jest tak zachwycony, że w ogóle nie ma już miejsca na żadne zmartwienia. I myślę sobie, że to nie musi być Gilitrawangan, to nie muszą być odległe wyspy, ale życzę wam z całego serca, aby każdy z was i każdy z was odnalazł na świecie takie miejsce, bo potem jak wracamy tutaj, to myślimy sobie, a przychodzi ta szara bura jesień, ale gdzieś tam jest miejsce, które dobrze wspominam i na które czekam. Czy to dobry plan? Tak? A może się odezwać, a nie kiwać głowami? Chyba tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, Wojtek przyniósł nam bardzo ciekawą książkę pod tytułem Atlas Wysp Odległych. Judith Szalanski napisała. To jest 50 wysp, na których nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Taki jest tytuł. I ja tylko, Wojtku, zanim opowiesz nam o jednej z nich, powiem, że jest wyspa Niedźwiedzia, jest Rajska Wyspa, jest wyspa Piekło też, jest wyspa Rapaiti, i wiele, wiele innych. Dlaczego, Wojtku, na te wyspy nie dotrzemy i którą z nich wybierasz? Większość z tych wysp opisanych w książce to są wyspy bardzo małe, bardzo odległe, które są bardzo trudno dostępne. Tak jak powiedziałem, na wielu wyspach nie ma pasa dla samolotów. Na niektóre można dolecieć tylko hydroplanem, czyli samolotem, który ląduje na wodzie. Więc podróż trwa tam bardzo długo. Wiele z nich też jest rezerwatami przyrody. Często takie małe wyspy są objęte specjalną ochroną po to, żeby właśnie nie zostały zadeptane. Ale w tej książce między innymi jest opisana wyspa Juan Fernandez, która jest uważana za tę wyspę, na której spędził część swojego życia Robinson Crusoe. Słyszeliście takie imię i nazwisko? Słyszeliśmy. Szkoda. No, jest to postać wymyślona, ale która miała pierwowzór. Człowiek, który rozbił się na jednej wyspie i spędził tam pół życia. Robinson Crusoe spędził 28 lat. Prawdziwa postać, pan Selkirk, 4, ale niemniej musiał przeżyć na tej wyspie. To znaczy bez gotowego jedzenia musiał wszystko zdobyć. Bez narzędzi zbudować sobie dom. Mówi się czasami o tym Robinsonada. Ten motyw w różnych książkach się pojawia, ale fajnie jest umieć sobie poradzić w życiu i coś zbudować samemu i przetrwać. Ja bardzo lubię na przykład jeździć na taką, pływać na malutką wyspę Gavdos, położoną na południe od Krety, na której też prawie nic nie ma i mieszka się w namiocie na plaży. Po prostu przywozi, a niektórzy nawet bez namiotu, po prostu się kładą na piasku, przykrywają czymś albo w hamaku. To jest niesamowite, przespać noc pod gwiazdami, to jest niesamowite być w miejscu, w którym nie da się tak po prostu pójść i czegoś kupić, tylko człowiek czuje, że żyje, tak bym to powiedział. No tak, bo jest blisko natury, bo chyba dociera do niego, że jest maleńką częścią tej natury, taką kropeczką, która niby niewiele może, ale też jest całym wszechświatem. Słuchajcie, ja w tej książce wspaniałej o wyspach, na które nigdy nie dotrzemy, znalazłam tak, wyspę kokosową, Puka Puka,

piękne słuchowiska robimy w Teatrze Polskiego Radia w Warszawie. Jeśli się przysłuchiwałyście, to usłyszałyście, ile tam jest warstw, jaka tam jest piękna muzyka, jak świetnie grają aktorzy, także dziecięcy. No i sztandarowy, bardzo ważny tytuł, Piotruś Pan, o chłopcu, który nie chciał dorosnąć, o chłopcu, który Wendy i brata zabrał na wyspę. No i tam działo się i działo. Pamiętam, że to słuchowisko w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz zostało nagrodzone kilka lat temu na festiwalu Dwa Teatry jako najwspanialsze słuchowisko ze wszystkich, które powstały w roku, nie wiem, który to był rok, z 5 lat temu, 6. Dla was to cała epoka. Ale tak, takie piękne czasy były, że słuchowiska dla dzieci powstawały właśnie takiej jakości. No i my wracamy na te nasze wyspy, bo o wyspach dzisiaj rozmawiamy z Wojtkiem Doroszem, ale Helenko, powiem wam, że tak radośnie sobie rozmawiamy o tych wyspach. Jest taka wyspa na tym świecie, która przeraża, która jest czymś okropnym, która jest czymś, co stworzył człowiek. I to jest potężna wyspa śmieci wielkości 5 naszych Polsk. No. I jak zobaczycie sobie w atlasie, jaką powierzchnię zajmuje na mapie świata Polska, to nie jest mało. To 5 razy tyle, prawda? No, to będzie ta wyspa pływająca. Największą wyspą świata jest Grenlandia, a druga w kolejności jest wyspa śmieci na środku Pacyfiku. I może jak pytałaś, do jakiej wyspy byłoby nam najdalej, no to prawdopodobnie właśnie do tej wyspy śmieci. Po prostu, niestety, produkujemy tyle śmieci i wyrzucamy te śmieci bardzo często do rzek i do mórz, że te śmieci zbierają się tam, gdzie są odpowiednie prądy morskie i tworzą coś w rodzaju wyspy. Na wyspę taką wysiąść nie można, nie da się po niej chodzić, ale jest to okropne miejsce, dlatego że tam nie mogą żyć rośliny, ryby, zwierzęta. One giną po prostu w takim miejscu. I taka wyspa ogromna jest na Pacyfiku, ale są też mniejsze na Atlantyku, Oceanie Indyjskim i nawet na Morzu Śródziemnym. Właśnie dlatego, że bezmyślnie wyrzucamy śmieci do morza. Tak, ale robimy coś jeszcze. Idziemy do sklepu i kupujemy, o, jakie fajne nowe spodnie. Ja jeszcze w tym kolorze ich nie mam. Jaka fajna nowa sukienka, spódnica, bluzka. Nasze szafy co robią? Pękają w szwach. Co w ubraniach jest? No, mikroplastik. Potem wyrzucamy te ubrania, bo już się nie nadają. I ta góra śmieci rośnie, rośnie, rośnie. Ale ja mówię te słowa do was, a powinnam powiedzieć je do waszych rodziców. Bo to wy, dzieci, tak naprawdę najbardziej przejmujecie się tym, że nasza planeta zadusza się. To znaczy ona już nie może swobodnie oddychać. Jej jest coraz trudniej. Tym samym nam jest coraz trudniej. I ja głęboko wierzę w to, że dzięki wam, dzięki dzieciom zmieni się myślenie tego świata. Że wy na to nie pozwolicie. Kiwacie teraz głowami. Tak, tak będzie. I ja to wiem. I trzeba o tym nam pamiętać, bo to my ludzie to robimy. Po prostu. Kasiu, ja myślę, że my już trochę inaczej myślimy i coraz mądrzej myślimy, bo na koniec chciałem tego powiedzieć o takiej rzeczy, że wiecie, wysp jest coraz więcej. Polska ma około 200 wysp, największa jest Wolin, a najnowsza wyspa Estyjska. Myśląc o ptakach, podczas budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną zbudowano wyspę i ona cały czas jest budowana i to będzie miejsce, na którym będzie mogła żyć sobie właśnie dzika przyroda, ptaki. Tam nie będzie można prawdopodobnie pływać, tam nie będzie żadnych hoteli. I to jest piękne, że potrafimy także myśleć w ten sposób. I wspaniale, że i na Ziemi mamy te gatunki, które nie wymierają, są, mam nadzieję, że nie wymrą, ale także pod tym lustrem wody w głębinach także mamy takie gatunki. I o nich właśnie już za chwilę zaśpiewa nam Maciej Maleńczuk. A ja bardzo dziękuję ci, Wojtku, za te opowieści. Wojtek Dorosz, wydawca Zagadkowej Niedzieli, był razem z nami. Ja dziękuję. Dziękuję, Helenko. Dziękuję, Marysiu, Olga Szućko, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia. Pięknego, wakacyjnego dnia wam życzymy. Co tam? Całego tygodnia pięknego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.